Now. kusimama mbele yako. Uzima wetu uko mikononi mwako. Unawapa nguvu wanyonge na wadhaifu. Unawanyeshea kuwa wema nao waovu. Wanadamu nani wakulinganishwa na wewe? Nani mwenye nguvu wakusimama mbele yako? Waku abudiwa, waku abudiwa, heshimiwa ni Mungu we, ni Mungu we. Waku pewa sifa, waku pewa sifa, na utukufu we. Bwana, utukufu wako sigusi, bali utukufu kurudia wewe Mungu wangu.